Tuko katika mlango ambao tulianzia huko nyuma. Mlango huu ni unazungumzia masala babu al-araya wa ghairu dhalik. Na tulisimamia al-hadithu al-khamis. Tulisimamia hadithi ya tano katika darasa lililopita. Hadithi hii ni hadithi ya Jabir ibn Abdullah radhiallahu anhuma annahu sami'a رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأسنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويرهن بها الجلود ويستسبه بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه نعم كتك رسل فتا في حديث تلي soma nusu, inshallah leo tutaimalizia nusu yenyewe. Tulifikia hapa kwamba inna Allaha wa rasulahu harrama al-ba'ya wal-khamr wal-maytah wal-khinzir wal-asnam. Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake wameharamisha kuuza pombe na kuuza nyamafu wal-maytah na kuuza nguruwe wal-khinzir na jengine wal asnam. Ameharamisha Allah na mtume wake kuuza masanamu. Kwa waliohudhuria darasa hilo watakumbuka kwamba tulitoa maelezo marefu kuhusu habari ya al-khamr na al-maitat nyamaf wal khinzir na nyama al-khinzir na nguruwe. Nafikiri tulisimamia hapa kwenye suala la uharamu wa kuuza nguruwe. Kwa hiyo tutaondokea hapa, halafu ndio tutasonga mbele kuona tutafikia wapi. Naam, kuhusu masala ya nguruwe tuliona katika sharh ya Tanbihul Afham ya Ibn Uthaymeen rahimahullah kwamba kuna taaliki ilipozungumziwa uharamu wa nguruwe ni huwa shamilun li jami' ajza'i. Nguruwe ni haramu kuuza na vikorombwezo vyote, ikiwa kwato, ikiwa mkia wake kama nguruwe ana ngozi, ikiwa ngozi yake, kama nguruwe ana meno yake, almuhimu chochote cha nguruwe ajizae, basi ni haramu kuuza. Akasema shekhe vile vile uharamu huu ni sawa ankaina kana baina muslimin, ni mamoja ikiwa nguruwe atayuzwa kwa Uislamu kwa Islam au muslim wa kafiri, au ikawa muuzaji muislamu lakini anamuuzia kafiri kwa kisingizio kwamba huyu si kafiri, huyu si muislamu, yeye kwake nguruwe halali, kwa hiyo mimi namuuzia mtu ambaye alikuwa yeye kwake si haramu. Almuhimu haramu imekuja hivyo. Kisha katika taaliki ambayo nafikiri tulisimamia hapo, wayukasu alayhi kullun ma yadhuru bilbadan, na inachukuliwa kipimo kiasi kwamba chochote kinachodhuru mwili basi itakuwa ni haramu kuuza. Chochote kile madamu mwili unakwenda kudhurika, basi naam ni haramu kitu hicho kukiuza. Kwa hivyo ikawa tumefanyiwa mfano tashbih, ka ni adatu tashbih, kama mfano ad-dukhan, sigara ina madhara katika mwili, ni haramu kuuza. Nafikiri tulisimamia hapa. Kwa hiyo tukasema kwamba tutakuja kutoa maelezo kidogo marefu kuhusu uharamu huu wa sigara. Na inaonekana dhahiri ya kwamba watu wengi wameghaflika suala hili kwamba sigara ni haramu. Wanaona ni kitu ambacho basi kiko kati na kati baina uhalali na uharamu. Lakini sigara ni haramu, haramu mutlak. Inawezekana ikawa mtu akareze ishu kwamba je, kuna dalili yoyote kwamba sigara ni haramu? Swala hili aliulizwa Ibn Baz rahimahullah katika fatawa zake, akaulizwa madalilu ala tahrim ad-dukhan, ni dalili gani ya uharamu wa Qur'an? Kwa maana kwamba kuna baadhi ya watu wanasema kwamba basi la yujadu dalilu fil Qur'an asarihun min al-Qur'an, hakuna dalili iliyokuja wazi kabisa katika Qur'an. Kama mfano vile nguruwe, nguruwe imekuja wazi, pombe imekuja wazi, na vitu vingine imekuja wazi, kamari, innamal khamru wal maisr wal azlam wal almuhim, vitu vingine vyote vimekuja sore. Sasa mbona sigara hakuna dalili katika Qur'ani iliyokuja sarihun biman openly kwamba sigara ni haramu? Akajibu Ibn Baz rahimahullah kama ifuatavyo, anasema ikiwa swala lenyewe ni hilo, kullahu, muulize huyo, yani sema naye, mwambie huyo anauliza, Allahu jalla wa ala harrama al-khaba'ith, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala mbona ameharamisha vitu vibaya? Sasa je, fahal hadha khabithun am tayyib, hii sigara ni mbaya au nzuri? Muulize simple question. Wewe unataka dalili, sasa mimi nakuuliza, wewe unaonaje kwamba Allah ameharamisha vitu vibaya? Sasa sigara, nipe jibu, ni nzuri au mbaya? Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika surati Al-Ma'ida aya namba 4, yas'alunaka madha uhillu lahum, wanakuuliza ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, madha uhilla lahum, wamehalalishiwa nini? Qul, waambie, uhilla lakumu at-tayyibati, kwamba mmehalalishiwa at-tayyibati, vizuri vizuri, kila ambacho kile kizuri basi ni halali. Waqal, na akasema Allah subhanahu wa ta'ala, bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa anamtolea maelezo hiyo wasifu wa mtume sallallahu alaihi wasallam, amekuja kwamba yeye ni rasul, lakini ana manzili gani katika ulimwengu huu? Katika aya nambari 157 katika surat Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala imeanza mbali mahalu shahid kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam, wa yuhillu lahum at-tayyibat, ameletwa kwamba anawahalalishia watu vile vitu ambavyo vilivyokuwa vizuri, wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith, na Allah ani mtume salam amekuja kuwaharamishia vitu vibaya. Kwa kuonesha kwamba sigara ni mbaya, sigara ni mbaya, na mtu yoyote kama atakwambia sigara ni nzuri, basi huyo kwanza itabidi tukampime akili, akili zake zikoje, ziko sawa au dishi limecheza? Alimuhimu sigara, jibu linakuja ni mbaya. Sasa aya hii inasema wa yuharrimu alaihim alkhaba'ith, huyu mtume huyu amekuja kuwaharamishia vitu vibaya, ikiwemo na nini? Sigara. Sasa mpaka patanyo kimoja kimoja, sigara, bangi, kokeni, nini, alimali kitu chochote kibaya basi kitaingia katika uharamu. Akasema thumma, kisha, inna al-atba'u, kwa maana madaktari, madaktari hawa ni madaktari wale ambao ni wa kuponya, sio madaktari hawa ambao labda huyu sio Dr. Sule, sio Dr. nani, hapa yazungumziwa al-atba'u, madaktari ambao wao specialization yao kwa ajili ya afya za watu. Kad ajma'u, wote madaktari wa ulimwengu mzima wamekubaliana, bimaana hakuna daktari ambaye aliyokwenda kinyume wa ajma'a an-nas, na watu wote vile vile wamelikubali hili. Lipi? Ala anna madharahu adhimatun, kwamba siara madhara yake ni makubwa. Kila mtu ile anakubali kwamba siara ina madhara makubwa kabisa. Na vile vile wa annahu yasbab amradan kathira, sigara inasababisha maradhi mengi kathira mengi. Wa sharran kathira, na sigara inasababisha shari kubwa katika mwili wa mwanadamu. Isitoshe, wayamutu bisababihi, na wanakufa katika ulimwengu huu kwa sababu ya hiyo sigara. Jammun ghafirun, yani watu wengi wanakufa kwa sababu ya nini? Ya uvutaji wa sigara. Kwa hiyo madhara haya ambayo yanaonekana kwa mujibu wa madaktari, na kwamba Allah ameharamisha kitu kibaya, basi naam, automatically sigara inaingia katika uharamu. Huwezi ukaichekechua kwamba sigara isiwemo katika uharamu. Madhara yanayopatikaniwa katika masala kiafya, haya ndio sisemi tena. Wataalamu wa mambo ya kiafya wamejaribu kutoa maelezo na wakasema sana juu ya madhara ya afya katika kiwiliwili cha mwanadamu, jinsi sigara ambavyo inavyoharibu au inavyopelekea kwamba afya ya mtu inazorota. Miongoni mwa hayo wamesema madaktari kwamba uvutaji, yani smoking, na uvutaji wenyewe ni tumbaku, una mambo yafuatayo. Unasema within 10 seconds of your first puff, yani ile puff la mwanzo unavuta. Sasa hesabu 10 seconds, sekunde 10 ile ukishapiga ile puff moja la sigara, kinachotokea nini? Ni kwamba the toxic chemicals in tobacco smoke reach your brain. Pale pale zile toxic chemicals, yani kemikali ambazo ndizo zenye madhara hizo, zinafika katika ubongo. Isitoshe, katika moyo, katika heart and other organs, na katika viungo vyote vya mwili, hususan katika sehemu za mapafu. Unasema wataalamu wa mambo ya afya, smoking, uvutaji wa sigara unaharibu almost every part of your body. Almuhim, kila kiungo katika mwili wako basi kinaathirika, yani kinadhurika kutokana na kuvuta sigara, na ina increase your risk of many diseases. Bimaana kwamba kupatikana kwa maradhi kwa mvutaji sigara inakuwa ni jambo ambalo la yepesi sana kuliko yule ambaye alikuwa mtu avute sigara. Isitoshi, wanasema kwamba smoking also vile vile ina affects suala zima la finance, na ina affect hata how you look and feel, kwamba mtu anavuta sigara anaonekana katika mtazamo mwingine tofauti na alokuwa avuta sigara. Akivuta sigara mtu sana, basi hata uso wake unakunjika, unakuwa kama limau. Na kama mtu avuta sigara, sote anakuwa kichinjiri. Na vile vile katika masala finance, budget, ukipiga hesabu mtu jinsi anavyonunua sigara, basi bajeti yake kwa mwezi inakuwa ni kubwa kabisa. Na kama uvuti sigara, bajeti yako inakuwa ni ndogo, kwa sababu hakuna matumizi ambayo yalikuwa ya kipuuzi kama hayo. Lakini wakathibitisha wataalamu wa mambo ya afya kuhusu madhara sigara, wakasema maradhi yafuatayo kwa mvutaji sigara, basi naam, yanamhusu. Kwanza wakasema kansa. Smoking causes most lung cancers. Uvutaji wa sigara mara nyingi unasababisha kansa za mapafu. Uvutaji wa sigara hili linamhusu. Na vile vile can cause cancer almost anywhere on the body. Inawezekana sigara ikasababisha cancer sehemu yoyote tu ya mwili. sio lazima tu katika mapafu. Pili, wanasema sigara inaleta madhara katika mwili katika masala ya breathing problems, upumuaji. Na kuna maradhi ambayo yanakuwa ni chronic respiratory conditions. Ile namna gani mtu anapopumua huku ndani ya mwili huku, kuna mfumo maalumu ya upumuaji inaitwa respiratory system, respiration. Hewa ipite wapi, ichuge wapi, namna gani. Sasa kuna maradhi yanakuwa chronic katika njia au mfumo wa upumuaji kutokana na nini? Sababu ya sigara. Vile vile sigara inasababisha heart disease, maradhi ya moyo, stroke, na vile vile blood circulation problems. Sigara vile vile inaleta madhara katika mwili katika ugonjwa wa diabetes, ugonjwa wa kisukari, na infections ziko nyingi. Mtaji sigara anakuwa mara nyingi infections zinamnyemelea. Isitoshe kuna dental problems, suala la meno. Wavutaji sigara mara nyingi, kwanza meno yao haya ya mbele, ima ya juu au ya chini, yanakuwa yanaathirika. Kuathirika kwake ima yanabadilika kutokana na ule moshi, kama mfano vile ambavyo walaji mirungi meno yao yanabadilika yanakuwa mekundu. Basi na mvutaji sigara na meno ya mbele hapa, akicheka hivi, unajua ili mvutaji sigara. Isitoshe hearing loss, mvutaji sigara kuna athari kubwa ya kutokusikia vizuri. Sio ile kujitia uchizi kwamba mtu unamdai, unamwambia bwana mnaongea katika simu, sasa ile deni langu vipi? Unasema japo sijasikia hapo, unasema sasa vipi mama ajambo? Mama ajambo, deni langu vipi? Unasemaje? Sasa hii uvutaji wa sigara inakuwa mtu hasikii katika ile hali ya usikiaji wa kawaida. Na vile vile wanasema kuna vision loss, hata kutazama, yani namna gani ya kuangalia, macho yanakuwa yana nguvu fulani ya kutazama kitu mbali. Mtaji sigara mara nyingi anapoteza ile nguvu za kuona. Katika fatawa nyingine vile vile ya Ibn Baz kuhusu masala ya sigara ni kwamba aliulizwa Ibn Baz katika fatawa Al-Jami' Al-Kabir, muulizaji anauliza hivi: wasailu yasalu fayaqul ana rajulun abiu wa ashtari fi dukhan, mimi ni mtu ambaye nauza na nunua sigara, wa kullu dakhli taqriban min ad-dukhan. Dakhli yani ile income, kipato kile ninachoingiza chote kinatokana na nini? Swala la biashara sigara, kuuza sigara. Fahali yajuzu li, je, itakuwa ni ruksa kwangu, inajiunizia kwangu, at-ta'am wash-sharab wal-hajj waz-zaka was-sadaqa wa kullu amali al-khair, itakuwa inanijuzu mimi kile kipato ambacho ninachokipata kwa kuuza sigara, mfano kula chakula mimi na familia yangu, kunywa, kutoa sadaka, kwenda kuhiji Maka na vitu vingine kama hivyo vya khairi. Wa arju min fadilatikum an tawaddahu li hal li ajrun fima qaddamtu min al-a'mali al-khair am la, nakuomba shekhe kwa fadhila zako uniwekee wazi, je, kuna ujira wowote kwa yale ambayo niliyowatanguliza kuyafanya katika jambo hili. Ibn Baz rahimahullah katika fatawa Al-Jami' Al-Kabir akajibu kama ifuatavyo. Katika fatawa hii nafikiri itakuwa ina komesha, yani kwa maana inakata ubishi juu ya suala la uharamu wa kuuza sigara. Naam, anasema, tutalisoma lote kwa sababu kuna faida ndani yake. Anasema hadha ya akhi min al-bala'i al-'azim, ndugu yangu, hili swala linaloniuliza hivi ni katika mtihani mkubwa, bala'u al-'azim. Kaunuka tatajjar bid-dukhan, kwamba kule wewe unatajirika kwa kuuza sigara, وغالب ذلك من الدخان هذا من البلاء نا مرنينجي سيجارة نكتك امتحان مكبوة وهيو فعليك أن تبادر بالتوبة يوياكو ككمبلية كل تتوبة وأن تقلع من عن هذه البلاء نكوان بأجيبوة ungoke katika balaa hili la kuuza sigara wa antasala rabbaka alafiyata minhu na umuombe mola wako msamaha wa antasluka maslakan akhar min atasarruf almal na hivyo basi inabidi upite mapito mengine katika namna gani ya kupata mali na namna gani ya kutumia mali hiyo akasema Sheikh Ibn Baz أما الدخان أما السجارة فقد قرر أهل العلم المعروفون ومكتيشة ونزوني ووتي والي أما ولقواني معروف ونكجني كان نبيل والبصائر ونووني قرروا بتحريمه ومكتيشة نككباليانا ومبا سجارة نحرام وشره عظيم نشر ذاك سيجارة نكبو وأنه نقوم سيجارة سيكزوت يسبب مشاكل كثيرة إن سببش مشاكل منجي ومضار عظيمة نمضار مكبو وأنه بهذا محرم عندما نعيكاو إمي حرميشا وهي لا تجوز التجارة هيجوز كفن بيشارة سيجارة لا بعيا ولا شراء سكوزا ولا سكونوا كيو بيشارة سيارة موجة كموجة تنيونا إلي بزنقو كنزونا نزون موتي ني بيشارة حرام حيفاي كمسلم كفانيا بيشارة يا سيارة ني حرام وأن الواجب الحذر منه لن يجيب أنتم تحذارنا بيشارة إيه na vile vile wa adam al-akli min thamanihi na kwamba mtu asije akala ile income au akanufaika na ile pato ambalo analipata katika sigara kwa sababu watu wengi wamefaidika na biashara hii ya sigara wengine wametajirika wamekuwa matajiri lakini msingi wauza sigara wamejenga majumba watu wana magari wanaishi lakini kumbe ni sigara kwa hiyo haifai yani kwamba mtu kujiweka mbali na kula lile chumo ambalo linatokana na sigara na ikiwa mtu ndo amefikia hatua hiyo ishafanya biashara akapata faida kubwa ikawa mtu akaonekana mjanja yule bwana sigara tu zimemtoa yule. Kwa hiyo nifikiri sigara tu. Anasema shekhe, "Fama hasala laka min hadha albab, ama chochote utachokipata katika mlango huu." Mlango gani? Kwamba umepata utajiri kwa kutumia yani kwa biashara ya kuuza sigara. Yanbaghi an tasarrafahu fi wujuhi albirr. Inabidi mtu aitumie mali ile aloipata katika kuzikuza sigara katika njia za kheri wa inkana ma indaka shayun na tuseme kama wewe utakuwa huna chochote ya kumu bihalik bimana unauza sigara na umefaidika na utajiri mkubwa kwa hiyo unatoa kwa maana ya kwamba katika njia za kheri ile mali lakini kuna mtu mwingine labda kauza sigara lakini hakupata utajiri huo mkubwa na ikawa kumbe ile mzunguko wake wa maisha nikawa kile kile tu ambacho cha sigara kwa hiyo mtu inabidi sasa anasema Sheikh yani Ibn Baz itabidi abqaita indaka minhu ma tahtaju ilayhi wa yaqum bihaluk itabidi utumie tu kile ambacho kinakutosha ili usije ukaadhirika lakini chengine kilichobakia unakitoa katika mambo ya khairi nasema hatta yabniqa Allahu min fadlihi bitturuq almubah tuendelea hali hiyo mpaka pale Allah atakapokutajirisha kwa njia nyingine ambazo zilizokuwa ni za halali. Wama zada ala dhalika min hadha thaman alkhabith min tariq ad-dukhan yusarrifu fi wujuhi alkhair. Chochote kitachozidi katika faida utakapasi tumie katika mambo ya khair. Lengo ni takhfifu min sharrihi, utumie hii katika kutoa mambo mbalimbali ya khair, upunguze, ulete takhfifu ya ile ushari yake, yani ya faida ile sigara. Na wanafaa almuslimina bihi fi musaadati faqir, wanufaike waislamu katika hali ambayo ya kutoa msaada, na vile vile wa islahu dawrati almiyah, dawrati almiyah kusudia mfano masala ya mambo haya ya vyoo vya kama vile public, naweza ukajenga vyoo ili kuwasaidia watu, au ukachimba kisima au wa ashbaha dhalika min turuqil khairiyya, na yote vitu vyote ambavyo vyenye kufanana katika njia za khair waweza kufanya kwa ile chumo la sigara, ili ujiweke salama kuliko kuitumia mali ile unazidi una utajiri kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya chumo la sigara. Anasema Sheikh Ibn Baz hatta tuslam min sharrihi insha Allah wa narju alla haraja alayka fima madha. Anasema ukifanya hivi basi tutaraji yale yaliyopita nyuma yatakuwa hayana athari. Kwa nini? Kwa sababu ulifanya pengine ukauza biashara sigara hukujua kama haramu, lakini baadaye afana lek kumbe sigara haramu na ushakuwa na mali. Itoe katika mambo ya kheri, itoe hata make ubakie chako chakula tu wewe na watoto mpaka Allah atakujalia. Sasa yaliyopita nyuma Sheikh anasema basi yatakuwa ni kwamba masala yaliyopita, lakini tayari umeshaonesha nia ya kutubu. Hii ni kwa ufupi tu fatawa ya Sheikh ambayo iko katika fatawa al-Jami' al-Kabir. Na vile vile aliulizwa Ibn Uthaymeen rahimahullah katika al-liqa' ash-shahriyya kuhusu habari ya uharamu, je, inafaa, yani swala linakuja, je, inafaa mtu kufanya biashara sigara? Yeye akasema la yajuzu lil insan. Sasa hii kauli ya Sheikh Uthaymeen, haifai kwa mtu an yabi'a ad-dukhan, kuuza sigara. لأن الدخان محرم وسبب السجارة محرمشوا. وإذا حرم الله شيئا إنبو الله أمهرمشا كتو جوجوت بس حرم ثمنه نفل فل أمهرمشا فتولاك إكيو الله أمهرمشا سجارة بس فتولا سجارة لتكو حرام. الله أمهرمشا قومب بس نفتولا قومب نحرام. فسيما ولأن بيعه min babi ta'awun ala al-ithm wal-udwan. Ama suala la mtu kuuza sigara unaufungua mlango ule wa kusaidiana katika mambo ya madhambi na udwan, wakati Allah anasema wa ta'awanu ala al-birri taqwa wa la ta'awanu ala al-ithm wal-udwan. Sasa ukifungua mlango wa kuuza sigara, basi naam, vile vile itakuwa umeingia katika mlango huo. Na akatoa maelezo mengine Sheikh Uthaymeen kuhusu hii sigara. Tunaitoa haya marezo marefu kwa sababu kuna watu hawaelewi swala hili, wanaona tu kwamba si sigara tu, kwani kuna ubaya gani? Wakasema Sheikh Uthaymeen katika, lakini hii katika maelezo mengine ya Fathul Jalal wal Ikram Sharh Bulughul Maram, ambayo inasherehesha hadithi kama hii, akasema sigara ni haramu لأنه مضر بسبب إنذور ولا شك في في ضرره نبلا شك كتك ضرياك إنذي فتكني ولنيني ويحرم بعه إكفا محرميش وقوزا وإذا حرم بعه نأتبه هو سجارة محرميش وقوزا بس بلا بلا محرميش ونيني تأجير المحلات لمن يبيعه. Imeharamishwa kukodisha frame au tuseme mlango kwa yule ambaye anauza. Anasema لأن هذا إعانة على الإثم والعدوان وقد قال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فيوم نحرام وأنتم نملنغواك متجيري لبدأ متوى نجمبياك كي ينجا كي بموا أكتوى مدوكة تلي كيشا أكايا أنتو أكسيما بنا ميمي نتاكا نيبانجي mlango mmoja, mlango mmoja kiasi fulani. Haya, unauza nini? Mimi nauza sigara tu. Sheikh anasema madamu sigara ni haramu, basi hairuhusiwi mtu kumkodisha mlango frame ili auze sigara. Na hii inaingia vile vile hata kama mtu hawi kwamba ndo anauza sigara tu, bali anauza bidhaa mbalimbali. Tuseme mala sabili mithali kwamba mtu amekuja anakodisha frame yako, mkapata na bei, anauza nini? Anauza mchele, sukari, sembe, mafuta taa, sio na nini na sigara. Basi pia nao itakuwa haifai. Na kwa maana hiyo unampa masharti kabisa. Hey bwana, unauza nini? Mimi nauza ration tu, mchele, sukari, mahindi na hivi na hivi na hivi. Unamwambia bwana, lakini sigara usije ukauza katika ha itakuwaje? Basi kwa pia inaingia hivi. Akasema Ibn Uthaymeen katika masala haya ya uharamu wa sigara, anasema ni uharama aidan, na pameharamishwa vile vile i'anatu sharibuhu ala husulihi li ay sababin, kumsaidia yule mvutaji sigara kwa namna yoyote vile vile ni haramu. Mfano, kuna mtu anavuta sigara na imefika wakati wa kuvuta sigara, pengine tu ahitajia nini? Kibiriti. Kibiriti hichi kibiriti. Kwa hiyo akasema bwana, una kibiriti hapo kidogo, nataka kipo bwana, mnaeleza wewe uvuti. Sasa unampa kile kibiriti, na maana umemsaidia katika nini? Katika uharamu ule. Kwa na wewe unaingia. Au katika lugha nyingine, inawezekana ikawa mtu anauza sigara dukani kwake au sehemu nyingine, halafu kuna vile vibiriti maalum vile vibiriti maalum ambavyo unabonyeza chap, vikiwa wanasema sisi I guess the spirit. Hiki kibiriti, sampuli hii ni kwa ajili ya sigara. Sidhani kama kuna mtu ati anataka kuwashamkaa akatumia kibiriti hicho. Kwa hiyo muuzaji duka akiviweka dukani kwake vibiriti hivi, anakuja mtu, bwana nipe kibiriti hicho, na unajua kama hicho sigara, ina maana umemsaidia mtu yule katika uvutaji wa nini? Uvutaji wa sigara. Almuhimu, kumsaidia mvutaji sigara kwa sampuli yoyote, inakuwa na wewe umeingia katika nini? Katika uharamu wa kuvuta sigara. Uvutaji sigara wao, jinsi wanavyosaidiana na kuheshimiana, yani mfano mtu ndio shatoa paketi yake, sasa anatafuta kibiriti, anatokea mwingine ana tayari ishawaka ya kwake, sasa nimpelekee. Asante. Sasa msaada wa aina yoyote, mtu mwenye kutoa msaada mvutaji sigara tayari ameingia katika haramu. Akatoa mfano shekhi, lau qala al-abdu li-ibni, mfano baba mtu amemwambia mwanawe, khudh ya bani, chukua mwanangu, hadhihi al-ashrata riyalat, chukua riali hizi kumi, tuseme kwa sasa, tuseme kwa Tanzania, chukua hizi 10,000, washtarili ulbata dukhani, kaninunulie paketi ya sigara, ulbata dukhani. Mwanangu, nenda dukani hapo kwa Mchaga, kwa Mangi, kamchukulie Sports Embassy. Sheikh anasema mtoto inabidi amtii baba yake au asimtii? Anasema Sheikh, kwa hali hii ni kwamba mtoto la yalzimu hutwa, hatokuwa na ruksa ya kumtii baba mtu. Kwamba mtoto kwenda kumnunulia baba yake sigara, jambo hili litakuwa kwa mtoto kulitekeleza atakuwa ameingia makosa. Kwa nini? Kwa sababu Allah anasema wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bi ilmun fala tutihuma. Aya hii imekuja kuzungumzia mzee Luqman kuhusu mtoto kwamba atakapolazimishwa na mzazi wake kumshirikisha Allah basi asimtii, kwa maana jambo lolote lile ambalo lilikuwa ni la haramu basi itakuwa mtoto hataruhusika kumtii baba yake. Akatoa mfano mwingine Sheikh Uthaymeen, ikiwa mfano baba mtu amemwambia mtoto hivi, ishtarli, kaninunulie sigara, wa illa talaktu ummak, na kama ukwenda mama yako nampa talaka mchana kupe. Je, hapa mtoto amtii baba au asimtii baba? Anasema shekhe, hii adhahiru annahu dharura. Hapa pata kwa nini dharura? Kwa sababu mtu ameweka sharti moja gumu, kanunulie sigara, si unajifanya ustazi wewe? Kama ukwenda mimi mamako namwacha. Anasema shekhe, hii ni dharura, liannahu rubbama yatajarra'u hadha al-ab wa yutalliqu al-umma. Naam, inawezekana kwamba kama hukwenda baba mtu akapanda jazba, utaniona basi shamwacha tena, pengine kwa talaka hizi kwa huku kwetu. Sasa hii shekhe anasema unaweza ukenda ukanunua sigara ili kuepusha mpasuko katika nini, katika familia. Wakati takunu hadhihi akhiri tatliqati fatanfasama al-usra, na inawezekana ikawa hii ndio talaka ya mwisho. Bwana mbili baba mtu ashazitoa, ikawa hii kama hukwenda na mwacha mama yako ikawa ni ya tatu, hawezi kumuoa tena mpaka aolewe na mume mwingine na amue tena. Kwa hivyo familia inapasuka. Kwa hivyo shekhe anasema ikiwa hali hii, basi nenda kanunue sijala, lakini katika hali ambayo hapa nachunga hii familia isije kafanya nini ikaharibika. Almuhimu, suala la sijara maelezo ni marefu, hatu ya malizi, isipokuwa tu naweza tukasema kwamba uharamu wa uuzaji wa sigara kama riwaya ilikuja kwamba inna allaha, hakika Allah ameharamisha kuuza nini, alkhinziri, nguruwe. Kwa hivyo kila kinachojiri katika nguruwe, katika kuzuru mwili, basi inaingia vile vile ni haramu. Naam, tunamaliza maelezo ya mwisho katika vilivyoharamishwa, wal asnam, na masanamu.